İnsan nebiyi uydurduğu sahte imaja kurban edenler, gerçekte peygamber katilidirler. Evet. Peygamber iki türlü öldürülür. Bir, İsrailoğullarının bazı peygamberlerine yaptıkları gibi onu bizzat öldürürsünüz. İşte Yahya peygambere yapılan, işte Zekeriya peygambere yapılan, işte İşaya ve Yeremya peygamberlere yapılan şeyler, işte İşmoil peygambere yapılan şeyler. Yani öldürürsünüz, canına kastedersiniz. Allah Resulü'nün de canına kastedildi fakat başaramadılar. Ama ikinci bir öldürme tarzı daha vardır. Bu öldürme tarzı birinci öldürme tarzından 1000 kat daha beterdir. Bir peygamberin bedenine dokunmazsınız ama misyonunu öldürürsünüz. Misyonunu öldürmek aslında peygamberi öldürmektir. Cesedini, bedenini öldürmek Abdullah oğlu Muhammed'i öldürmek olurdu. Ama misyonunu öldürmek, peygamberi öldürmek, Resulü öldürmek, Nebi'yi öldürmek, elçiyi öldürmektir. Dolayısıyla sahte imaj, yalan, dolan, Allah Resulü için anlattığınız her yalan, peygambere sıktığınız bir kurşundur. Hem de zehirli bir kurşun. Ve bunu ne kadar çok yapmışlar biliyor musunuz? 13 bin mucize uydurmuşlar. 13 bin. İnsan mucize motoru olsa bu kadar imalat yapamaz. Nasıl becerdiniz? Nasıl becerdiniz? İslam literatürüne, Müslüman literatürüne Hicri 4. yüzyılda girmiş, peygamberin vefatından 350 yıl sonra girmiş bir kelime üzerinden nasıl 13 bin tane uydurabildiniz? Kur'an'da ayet olarak geçer. Bu kelime hiç geçmez. Hadislerde hiç geçmez. Ne sahihinde, ne zayıfında, hatta ne uydurmasında mevzuunda hiç geçmez. Peki siz 13 bin taneyi nasıl ve neden ihtiyaç duydunuz? Yani peygamberinizden bu kadar mı şüphedeydiniz de açığı siz dolduruyorsunuz? Boşluğu siz dolduruyorsunuz.